Hoş geldin gülüm. Su gibi ömrün olsun. Yangınlarıma sular yağdırdım. Damla damla söndüm, serinledim. Onar onar saydığım kayıp yıllarımı onardım. Saat saat bulundum meçhulden, gün yüzüne çıktım. Günler gördüm yüzünde. Gönlümün kapılarını sana açtım. Çalmadan gir içeri diye. Adıyorum sana onca kırık aşktan sonra arta kalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip yoran bütün ayrılıklar kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı bozada, gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldin. Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağına. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Bitti dediğim yerden başlıyorsun. Dindi artık dediğim yerden oluk oluk kanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyor, sen anlıyorsun. Ne hoş geliyor, ne hoş gülüyorsun. En güzel renkleri komşu kızların gözlerinde gördüğüm solgun sarı bir zamanda çıka geldin. Hangi yollardan uğradın durağıma? Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağıma. Ağlama kıyamam, su gibi bahtın olsun. Ağlama kıyamam, su gibi bahtın olsun. Ben sensiz yapamam, dünyaya ahdım olsun. Ben sensiz yapamam, dünyaya ahdım olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Sefalar getirdin, mutluluk bizim olsun. Sefalar getirdin.